To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 11 lutego, minęła 14. Artur Efertowski, zapraszam na serwis Trójki. W Warszawie upamiętniono rocznicę przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Rozległe poparzenia ma mężczyzna wyciągnięty z zawalonej kamienicy w Sosnowcu. Ostatnia chwila, żeby zobaczyć rolnicze nowinki. W Ostródzie dzisiaj kończy się agroshow. Dzisiaj 76. rocznica przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. W Warszawie uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w intencji poległych, zmarłych i żyjących żołnierzy AK. Homilii przewodniczył ksiądz komandor Janusz Bąk, który mówił, że poprzez tożsamość narodu zakorzenioną w wierze chrześcijańskiej trzeba rozumieć sens zbrojnego podziemia Armii Krajowej. To ona przynosiła najcenniejsze wartości, które widniały na jej sztandarach. Bóg, honor, ojczyzna. Przed pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej odbył się apel pamięci i złożono kwiaty. Wieńce położono też przed pomnikiem generała Stefana Roweckiego Grota, pierwszego dowódcy Armii Krajowej. Wojska Obrony Terytorialnej są integralną częścią potencjału obronnego Polski, przypomniał o tym prezydent Andrzej Duda w liście odczytanym podczas zaprzysiężenia 90 nowych żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej w 2. Lubelskiej Brygadzie. Zwrócił uwagę, że patronem jednostki jest major Hieronim Dekutowski, pseudonim Zapora, zrzucony na terytorium Polski jako cichociemny. Jako zwierzchnik Sił Zbrojnych jestem przekonany, że Wojska Obrony Terytorialnej będą godnie kontynuować tradycje cichociemnych, tradycje Armii Krajowej, tradycje żołnierzy niezłomnych. Niech duch męstwa i wierność ideałom wolnej Polski przyświeca wszystkim działaniom tego nowego i jakże ważnego rodzaju wojsk. A ślubowanie jest zwieńczeniem 16-dniowego szkolenia. W tym czasie tzw. terytorialsi poznawali zasady posługiwania się bronią, podstawy ratownictwa medycznego, taktyki i przetrwania na polu walki. Mężczyzna ranny w wybuchu w kamienicy w Sosnowcu na Śląsku jest przede wszystkim poparzony. Tak o jego obrażeniach mówią lekarze. Podkreślają, że 80-latek jest w stanie ciężkim, ale stabilnym. Mężczyzna znajduje się w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, mówi dr Mariusz Nowak, dyrektor placówki. Pacjent jest w stanie stabilnym, trafił bezpośrednio po urazie. Został od razu przewieziony do nas, bo się okazało, że jednak dominują przede wszystkim oparzenia. One są rozległe, także stan jest ciężki, jest podejrzenie oparzenia dróg oddechowych. To jest starszy pan, schorowany, także no, musimy sobie też zdać sprawę, że przy takim urazie jest to dodatkowe obciążenie. Mężczyznę spod gruzów wyciągnęli strażacy. To on powiedział mundurowym, że w mieszkaniu była także jego żona. Kobiety nie udało się uratować. Koncesję na budowę autostrady A2 między Koninem a Świeckiem ma wziąć pod lupę prokuratura. Wszczęcie śledztwa miał polecić minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, podał portal TVP Info. Opłaty za korzystanie z autostrady są horrendalne. Stawki za przejazd odcinkiem z Konina do Nowego Tomyśla są najwyższe w Europie, powiedziała portalowi osoba znająca kulisy sprawy. Prokuratura ma sprawdzić okoliczności przyznania spółce Autostrada Wielkopolska koncesji na budowę dwóch kluczowych odcinków. Firma teraz może dowolnie wyznaczać opłaty za przejazd i to jeszcze do 2037 roku. Umowa jest tajna i została podpisana w 1997 roku za czasów ministra transportu Bogusława Liberackiego z SLD. Tłumy rolników na targach Agroshow w Ostródzie. Tam ponad 200 wystawców krajowych i zagranicznych prezentuje maszyny rolnicze, pasze i zwierzęta hodowlane. Dzięki programowi rozwoju obszarów wiejskich kupno nowoczesnego sprzętu rolniczego będzie łatwiejsze, podkreśla z kolei Marcin Kazimierczuk z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pomiędzy 19 lutym a 20 marca otwieramy nabór z modernizacji gospodarstw rolnych z tego najbardziej popularnego obszaru, czyli obszaru D. Ten obszar D charakteryzuje się tym, że tutaj można zakupować te piękne maszyny, które tutaj widzimy. Są wymogi, które trzeba spełnić. Gospodarstwo rolne musi się mieścić, jeśli chodzi o swoją dochodowość, w tych widełkach pomiędzy 10 tysiącami euro a 200 tysięcy euro. Maksymalna kwota to jest 200 tysięcy złotych. A dzisiaj ostatni dzień, targi potrwają do 17. To był serwis Trójki. A za oknami pochmurna niedziela, na wybrzeżu i w okolicach Suwałk słabe opady śniegu. Jest od minus 2 do plus 4 stopni. A w nocy też będzie dużo chmur, z zachodu na wschód przemieszczać się będą słabe opady śniegu, a na zachodzie spadnie śnieg z deszczem. Temperatura od minus 10 stopni w Bieszczadach do plus 1 na wybrzeżu. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne.

filmu Kingi Dębskiej Plan B. Zapraszam już teraz na dłuższe spotkanie z Marcinem Dorocińskim. Będzie też okazja, by porozmawiać o kolejnych rolach tego aktora. A nieco później także spotkanie z grającą w filmie Małgorzatą Gorol. I tak się składa, że aktorkę oglądamy właśnie w Planie B, chociaż jej kinowy debiut to rola w filmie Twarz Małgorzaty Szumowskiej, którego nikt właściwie jeszcze nie zna. Światowa premiera już wkrótce w konkursie głównym festiwalu Berlinale. Ten zaczyna się w najbliższy czwartek. No i ten wątek również pojawi się w mojej rozmowie z Małgorzatą Gorol. Czekamy na rozstrzygnięcia, czekamy na laureatów Orłów, ale wcześniej poznamy laureatów Oscarów, bo to już 4 marca, biorąc pod uwagę, że w Polsce to będą już godziny nocne, to u nas 5 marca. I to dobry moment, by sięgać po piosenki nominowane w tym roku do Oscara. To jedna z nich, Mary J. Blige. And I'm a believer, like a river wild. Ego's a killer, greed is a monster. But love is stronger, stronger than them all. Who act like in hell, I don't wanna fight. No lines in the sun, I'm on your side. Invisible, no color lies. It's time we put our, put our, put our differences aside. Changing and ticking and moving, then passes by. But if you're lucky, it will be kind, like a river flowing through time. Like a river, let it wash it clean. Like a river, going upstream. Like a river, cutting through. It never gives up, like so full of life, like liquid like time, like that it washed away, like the pain from yesterday. Love is the answer, hate is a cancer, hope of forgiveness, it waters the soul. Our blood is red, we're not so different. Cause underneath our skin, we're identical. White back in hell, not gonna fight. No lines in the sand, I'm on your side. Czy to Mary J. Blige wyśpiewa w tym roku Oscara? Tego jeszcze nie wiemy. Na pewno wiemy, że jest to piosenka, jedna z pięciu nominowanych w tym roku. Mighty River z filmu Mad Band. Tak jak patrzę na historię Oscarów, na historię statuetek właśnie w kategorii najlepsza piosenka, to myślę, że taka ballada może się członkom Amerykańskiej Akademii Filmowej bardzo podobać. No ale jak zwykle konkurencja jest spora. Do piosenek nominowanych do Oscara dziś jeszcze w Trójko filmowo wrócimy. Na razie zatrzymujemy się przy naszych polskich nagrodach filmowych, czyli Orłach 2018. Nominacje już znamy, zostały ogłoszone w środę. No i pomyślałem sobie, że jeżeli porozmawiać o tych nominacjach aktorskich, które zawsze są interesujące, to trzeba porozmawiać z aktorem. Tak też zrobiłem wcześniej, jednak przypomnę, tak statystycznie, jak w tym roku rozłożyły się nominacje, które filmy zostały nimi obdarowane najbardziej. Oczywiście Cicha noc, 11 nominacji, 8 nominacji, kolejny film to Powidoki i na trzecim miejscu Pokot. Ale zaraz Pokot z 6 nominacjami, zaraz dalej Twój Vincent z 5 nominacjami. To może być niespodzianka, wiele nominacji dla tej właśnie animacji w tej chwili nominowanej również do Oscara. A pamiętamy, że film pominięty zupełnie przez jury chociażby festiwalu w Gdyni. No i jeszcze dla porządku po 4 nominacje dla 2 filmów to Sztuka Kochania i Maria Skłodowska-Curie. Zatrzymajmy się na razie przy tych nominacjach aktorskich i o nich rozmawiałem z Mirosławem Haniszewskim, który miał w tym roku przyjemność otwierać jedną z kopert z nominacjami. No i też wstąpił do Polskiej Akademii Filmowej. Zasada jest taka, że jeśli ktoś był nominowany w roku ubiegłym, automatycznie zostaje zaproszony do Akademii. Tak było w wypadku Mirosława Haniszewskiego. W zeszłym roku, przypomnę, to był jeden z faworytów, bo film Jestem mordercą otrzymał 9 w sumie nominacji, także dla najlepszego filmu i także właśnie dla aktora w roli pierwszoplanowej. Ostatecznie 2 Orły otrzymali inni aktorzy, to Agata Kulesza i Arkadiusz Jakubik za role drugoplanowe. Trójkowo filmowo, Mirosław Haniszewski. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Jakie wrażenia po ogłoszeniu tegorocznych nominacji? Jakaś miła niespodzianka? Tak, bardzo zaskoczony. Pozytywnie jak najbardziej. Ja się zawsze bardzo cieszę, jak Arek Jakubik jest nominowany do czegoś. Ma cudowną serię, taką pasę dobrą i to jest zawsze przyjemne, że jego praca jest doceniana i zauważana. To twój ulubiony aktor? Graliście razem? Graliśmy razem. Też mój ulubiony, ale też bardzo kibicuję Jakubowi Gierszałowi, bo zrobił świetną pracę w Najlepszym. To naprawdę, już tak jako aktor, oglądając ten film, pomyślałem, że to jest bardzo ciężko zagrać te stany wszystkie fizyczne, naprawdę bardzo dobrze i prawdziwie zagrać te stany fizyczne. Bo psychiczne stany to każdy z nas tam sobie da z tym radę, ale naprawdę tak organicznie po prostu oddać stany fizyczne i to wszystko, co on tam zrobił, to ogromny szacunek. Bardzo się ucieszyłem. Mnie w ogóle cieszy, jak ktoś takie rzeczy robi i no i jak młodsi aktorzy, bo to jest zawsze inspiracja. Jakub Gierszał jest nominowany za rolę pierwszoplanową, oczywiście w Najlepszym, a Arkadiusz Jakubik konkuruje sam ze sobą w kategorii najlepsza rola drugoplanowa, bo to ta właśnie W Cichej Nocy i jeszcze w Najlepszym. I w filmie Najlepszym. Ale jeszcze tutaj oddajmy honor Tomkowi Ziętkowi, za którego też trzymam kciuki, bo to aktor z naszej stajni, że tak powiem, z tej samej agencji aktorskiej. Bardzo zdolny i fajny i ciekawy. Więc no, wybór nie będzie łatwy, bo tu 2-1, ale głosy mogą się podzielić, prawda? Arek, 2 nominacje i Tomek, więc to będzie jakaś taka wyrównana walka. Ciekawa może być bardzo. No sam jestem ciekaw, w którą stronę się ta szala przeważy. Czy na Tomka, czy Arek? To dodajmy jeszcze dla porządku, że nominacje, jeśli chodzi o pierwszoplanową rolę męską, są jeszcze 2, nie tylko Dawid Ogrodnik, Cicha noc, ale i Bogusław Linda, Powidoki oraz wspomniany wcześniej Jakub Gierszał za film Najlepszy. To może teraz o paniach. Rola pierwszoplanowa, Magdalena Boczarska, Sztuka Kochania, Agnieszka Mandat, Pokot i Karolina Gruszka, Maria Skłodowska-Curie. To też będzie ciężko, bo każda z tych kobiet, pań, no jest cudowną aktorką. Trochę gatunkowo różne filmy. Od razu też dodam, że Karolina Gruszka ma jeszcze szansę na nagrodę za rolę drugoplanową w filmie Śpi i kochanie. Tak, Śpi i kochanie, dokładnie. To ma 2 szanse. Jak nie dostanie za kobiecą pierwszoplanową. Nie wiem, ja myślę, że tutaj się ta walka rozegra pomiędzy panią Mandat a Madzią Boczarską. Jednak tak obstawiam. No i ciekawostka, 2 nominacje dla bardzo młodej przecież Bronisławy Zamachowskiej za rolę drugoplanową, no i też odkrycie roku, to oczywiście Powidoki. Powidoki. Duże szczęście widziałem, pan Zbigniew Samochowski się bardzo ucieszył z tej nominacji. Też trzymam kciuki. No i zobaczymy, co dalej z tym zrobi pani Samochowska młoda. Czy pójdzie za ciosem i będzie... Grała w filmach? Grała w filmach dalej, tak. Albo w teatrze. Czy pójdzie tą drogą? Czy zupełnie nie? No tak też może być. Tak też bywa często. A powiedz, jak ci się podoba to rozstrzygnięcie, jeśli chodzi o liczbę nominacji? Tutaj faworyt jest jeden, ale też gonią go kolejne filmy. Mamy 11 nominacji dla Cichej Nocy. Powidoki, Twój Wincent i Pokot i Sztuka Kochania. No bardzo ciekawe, bo Twój Wincent i Pokot to też gatunkowo różne filmy, bo Twój Wincent jest animacją. Ale Twojemu Wincentowi, zdaje się, kibicujesz ze względu na odtwórcę roli tytułowej, tak? Tak, tak, bo ja zawsze lubię takie odkrycia. A miałem przyjemność poznać reżyserów tego filmu, czyli Hugh Welchmana i Dorotę Kobielę. Poznałem ich na festiwalu w Szanghaju, gdzie dostali główną nagrodę właśnie na Międzynarodowym Festiwalu w Szanghaju za swój film. Są nominowani do Oscara, więc może ja postulował taką kolejną kategorię może za takie aktorstwo mock-upowe tak zwane. Dla na przykład... Tak, dla takich aktorów, którzy... Motion capture acting taki, czyli właśnie dla tych aktorów, którzy grają w filmach animowanych, czy robią te wszystkie rzeczy aktorskie, które później są zmieniane, na które są nakładane różne siatki graficzne, tak jak było w przypadku, nie wiem, Władcy Pierścieni, czy Planety Małp i tak dalej. Myślę, że tego jest coraz więcej. Ta technologia siłą rzeczy wchodzi bardzo silnie do filmu i myślę, że może powstanie taka kolejna kategoria po prostu, bo to są bardzo trudne i też aktorsko wymagające, a są jakoś tak pomijane. No, wydaje się, że to jest tylko później animacja, ale to nieprawda, bo ci aktorzy tam wkładają cały swój talent i głos, serce i ciało w to wszystko, więc myślę, że jest jakiś precedens był chyba. Ktoś już zgłaszał przy okazji właśnie Władcy Pierścieni. Że warto stworzyć taką kategorię, tak? Kategorię, tak. Za tak zwane aktorstwo mock-upowe. No tutaj miałby szansę od razu Robert Gulaczek, tak? Jako twórca roli Vincenta Van Gogha. Vincenta Van Gogha, tak. I przyznam się Państwu, też uchylę rąbka, bo jest planowana premiera Kino Świat, się tym opiekuje. Filmu Jeszcze jeden dzień życia, reżyserii Raula de la Fuente i Damiana Nenowa na podstawie książki właśnie Jeszcze jeden dzień życia. I to też będzie animacja, w której też wystąpiło paru ciekawych aktorów, między innymi Olga Bołądź, Mirosław Haniszewski. Mówiący te słowa? Mówiący te słowa do Państwa. Miałem przyjemność popełnić rolę Kapuścińskiego Ryszarda w tej animacji właśnie. I to bardzo ciekawe doświadczenie, dlatego trzymam kciuki za kolegę. A kiedy to zobaczymy? Nie wiem, kiedy to zobaczymy. Jakieś głosy mnie doszły, że w okolicach marca. A czekają, bo film został zgłoszony chyba do Cannes i na różne jeszcze inne festiwale, więc czekają po prostu na informację zwrotną, jak on sobie tam radzi. A na razie czekamy na te ostateczne rozstrzygnięcia, czyli na laureatów Orłów 2018, tak? Dokładnie. Trzymamy kciuki i czekamy na nagrody. Pozdrawiam. Dziękujemy bardzo. To Mirosław Haniszewski. Przy okazji też mieliśmy zaproszenie na kolejny nowy film. Na razie zatrzymajmy się jeszcze przy tegorocznych Orłach. No właśnie, wspomniałem film Jestem mordercą. W zeszłym roku to było 9 nominacji, więc też bardzo dużo. No i ta wspaniała główna rola Mirosława Haniszewskiego, właśnie takie objawienie w polskim kinie. To przywołajmy na moment klimat tamtego filmu i piosenkę z tego filmu Breakout. Pomaluj moje sny. Nie zazdroszczę łodzi żagla, kiedy wiatr gna po morzach ją daleki, gna przez świat. Nie zazdroszczę ptakom skrzydeł, rybom płet, bo najbardziej ponad wszystko pragnę mieć. Pragnę mieć. Pragnę mieć. Sny kolorowe, pomaluj moje sny. Chcę zamieszkać w kolorowym mieście snu, w kolorowym rwać ogrodzie bukiet bzu. Dla dziewczyny kolorowej, która w pieśń wszystkie barwy i odcienie umie wpleść. Ja chcę śnić. Ja chcę śnić. Sny kolorowe, pomaluj moje sny. jak gdybym tego mało miał za dnia. Tyle czerni w moich znach jest, tyle zła. Daj mi proszę chociaż w nocy barwny sen. Niech mi we śnie będzie jaśniej niż jest dzień. Daj mi dziś. Daj mi dziś. Sny kolorowe, pomaluj moje sny. Już wracamy do tegorocznych Orłów. O polską nagrodę filmową w tej najbardziej prestiżowej, najważniejszej kategorii, czyli najlepszy film w tym roku, walczą trzy tytuły. To Cicha noc, Pokot i Twój Wincent. No ale też przypomnę, że od kilku lat są inne istotne filmowe kategorie. Film dokumentalny. W tym roku nominowane trzy filmy to 21 razy Nowy Jork i tutaj trzeba dodać, ten właśnie film Piotra Stasika uzyskał w sumie trzy nominacje, co nie jest takie proste w wypadku konkurencji przede wszystkim z filmami fabularnymi, nie tylko najlepszy film dokumentalny, ale także nominacje za zdjęcia i montaż. Pozostałe nominowane dokumenty to te, o których mówiliśmy zresztą niedawno przy okazji ich premier w Trójkowo-Filmowo, Beksiński album wideofoniczny i Młynarski piosenka finałowa. Nieco krócej, ale też już czas jakiś, istnieje kategoria najlepszy serial. W tym roku nominowane seriale to Belfer, Diagnoza i Watacha. Bez wątpienia Polska Nagroda Filmowa to najbardziej obiektywna filmowa nagroda w Polsce, bo nie przyznawana przez kilkuosobowe jury, tylko przez naprawdę ogromny skład wszystkich członków Polskiej Akademii Filmowej. Blisko w tej chwili już to jest 700 osób. Także rzeczywiście praca zbiorowa i wyłanianie wspólne laureatów. Jak to się wszystko w tym roku rozstrzygnie, dowiemy się dopiero w marcu. Na razie oddajmy jeszcze głos Violetcie Kamińskiej, wiceprezes Niezależnej Fundacji Filmowej, czyli tej instytucji, która od 20 już lat, bo to jubileusz, organizuje Orły. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! A największa ciekawostka tegorocznych nominacji, nie wiem, czy zwróciłaś uwagę na to, że pojawiło się dwukrotnie nazwisko Zamachowski, ale w formie jednak żeńskiej. Tak jest, bardzo gratulujemy Zbyszkowi Zamachowskiemu, który był zresztą z nami i odczytywał nominację, ponieważ jego córka dwukrotnie otrzymała nominację za rolę kobiecą i za debiut. Za drugoplanową rolę i za odkrycie roku, to jest kategoria, która została wprowadzona do Orłów kilka lat temu. Oczywiście chodzi o kreację w filmie Powidoki Andrzeja Wajdy. No to chyba może być największa niespodzianka, bo to wydaje mi się, chyba się nie mylę, najmłodsza nominowana i to dwukrotnie w tym roku. Tak mi się wydaje, chociaż jak wiadomo, o wieku kobiet się nie rozmawia. Chyba w tym wypadku to jeszcze można. Ogromne gratulacje w każdym bądź razie. Przypomnijmy, kiedy poznamy laureata pierwszego, czyli laureata Nagrody za Osiągnięcia Życia i wszystkich kolejnych? 7 marca spotkamy się z wszystkimi nominowanymi i na tym spotkaniu poznamy nazwisko laureata Nagrody za Osiągnięcia Życia. To nazwisko zawsze zostaje wcześniej ujawnione, a sama ceremonia i wszystkich pozostałych laureatów Polskich Nagród Filmowych 2018 poznamy 26 marca. Mówiła Violetta Kamińska. No to mamy jeszcze sporo czasu, bo wcześniej zdecydowanie poznamy laureatów Oscara. Za chwilę w Trójkowo Filmowo spotkanie z Marcinem Dorocińskim, a wcześniej kolejna w tym roku piosenka nominowana właśnie do Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej. Tym razem animacja. Trzymamy oczywiście kciuki za Twojego Wincenta, bo tutaj właśnie z filmem Coco największa konkurencja. No ale piosenka z filmu Coco również nominowana, Miguel. Remember me, though I have to say goodbye. Remember me, don't let it make you cry. For even if I'm far away, I hold you in my heart. I sing a secret song to you, each night we are apart. Remember me, though I have to travel far. Remember me, each time you hear a sad guitar. Know that I'm with you, the only way that I can be, until you're recuérdame. Si en tu mente vivo estoy, recuérdame. Mis sueños yo te doy, te llevo en mi corazón y te acompañaré. Unidos en nuestra canción, contigo ahí estaré. Recuérdame. Si sola crees estar, recuérdame. Cantarte y abrazar, aún en la distancia nunca vayas a olvidar que yo contigo siempre voy. Recuérdame. If you close your eyes and let the music play, keep our love alive, I'll never fade away. If you close your eyes and let the music play, keep our love alive, I'll never fade away. If you close your eyes and let the music play, keep our love alive, we'll never fade away. Remember me, for I was only gone. Remember me, and let the love we have live on. And know that I'm with you, the only way that I can be. So until you're in my arms, Remember Me, piosenka nominowana do Oscara z animacji Coco. No i już za moment spotkamy się z Marcinem Dorocińskim. To jest bez wątpienia aktor, który od wielu lat jest rozchwytywany i nie tylko przez polskich reżyserów. Ciągle pracuje, ciągle widzimy go w kolejnych rolach. No i patrząc na te dokonania, właściwie nikogo to nie powinno dziwić. 15 marca premiera filmu Pitbull, Ostatni pies, w reżyserii Władysława Pasikowskiego, to oczywiście główna rola, a już teraz Marcina Doracińskiego oglądamy w kinach w filmie Kingi Dębskiej Plan B. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Przez lata miałem okazję troszkę cię już poznać, nie tylko jednak z ekranu. I tak właśnie oglądając film, mówię, o, to jest właśnie chyba ten moment, gdzie tu Marcin coś od siebie zaproponował, bo to takie twoje było. Chyba więcej było tych twoich propozycji w filmie. Trochę ich było, tak, ale to też są takie propozycje, że chyba każdy aktor tak ma, albo aktor, który nie do końca wierzy w swoje umiejętności, że tak coś proponuje i nawet czasami proponuje z bardzo dużą siłą, a i zaraz po tym, co zaproponował, to się wycofuje, mówię, nie, nie, chyba przesadziłem, co ty myślisz o tym? I po prostu niektóre Kinga akceptowała, a niektóre nie, ale też mam wrażenie, że te improwizacje są w tym charakterze, że to nie wybija się, że to jest w tym człowieku, dokładnie w tym Mirku, takim, którego ja bardzo lubię, takie postaci i bardzo je szanuję, takich pozornych luzerów, to znaczy takich przegranych na starcie gości, którzy mają przerąbane, którzy niby mają warunki do tego, żeby wieść sobie fajne życie, a takich życie łoi z każdej strony i albo se nie radzą, bo spotkali nieodpowiednich ludzi, albo mają kłopot z alkoholem, albo z innymi jakimiś takimi ciągotami, ale gdzieś tam mają po prostu dobre serce i jak tylko trafią na dobrych ludzi, to wychodzą na prostą i potrafią się naprawić i to jest coś też, może nie jakieś specjalne moralizatorstwo w kinie i w życiu, ale coś, co bardzo lubię, takie podnoszenie się z kolan i takie powstawanie z upadłych sytuacji, z sytuacji bez wyjścia, bo to są też zazwyczaj ludzie, którzy nie mają planu B. Mirek jest taki, że on wychodzi z tego więzienia i nagle jest koniec, nie? To, co go spotyka, jest po prostu koniec. Nie ma dalej, nie ma planu B, jest koniec i chce skończyć, ale spotyka coś innego, coś niesamowitego. Konia trojańskiego na czterech łapach. No właśnie, życie przynosi to, co określasz mianem niewiadome, no i ciąg dalszy następuje. Właśnie, zawsze filmowcy, to już taki stereotyp, podkreślałem, że najtrudniej się pracuje i z dziećmi, i ze zwierzętami, a ty jako aktor miałeś tu na planie i jedno, i drugie, no i sądząc z efektu, chyba z jednym i z drugim sobie radziłeś świetnie, to znaczy i z psem, i z dziećmi. To nie jest łatwe, to zależy, czy się sobie spodobamy chyba wszyscy z dzieciakami i ze zwierzętami. To chyba też zależy od tego, ile mamy cierpliwości i na ile jesteśmy zdeterminowani, że musimy to nagrać i mamy jakiś określony czas. Zajęte! Zajęte! I czy nam się po prostu chce? tutaj trafiłem na bardzo fajnych kompanów i tych dwójkę chłopców małych, po prostu charakternych ludzi i charakterne zwierzę w postaci tego kotleta, dziewczyny, o której myślałem, że jest cudownym mieszańcem, kundlem. Znaczy soczki. No a potem się okazuje, że w ogóle jest jak najbardziej rasowa i że być może jej dziadek grał w Mad Maxie pierwszym, bo dokładnie taki pies występuje w pierwszym Maxie i że ci chłopcy mali, po prostu trzeba ich sobą zaciekawić albo historią, którą mamy do opowiadania i nagle no trzeba inwencji albo robienia naleśników, albo opowiadania ciekawych historii i wtedy jest właśnie weryfikacja. No ale oglądałem ten film i mam wrażenie, że jakoś daliśmy radę, więc po prostu czasami, tak jak no, wychowanie dzieci to jest w ogóle jakaś taka historia, że tutaj nie ma mądrych, tutaj nie ma reguł i trzeba samemu to po prostu przeżyć, przebyć i nie zniecierpliwić się i nie zirytować po prostu, ale patrzyłem w oczy swoim partnerom, tym mniejszym i większym i widziałem po prostu ciekawe osobowości, fajnych ludzi i niesamowite zwierzę, więc to jest też cudowność tego zawodu aktorstwa, które jest niewdzięczne często, ale jednocześnie w momencie pracy daje ci wycisk, ale jednocześnie taką satysfakcję. Spotykasz niesamowite osobowości, a potem patrzysz jeszcze na to, na ekran i nagle morda ci się śmieje, bo widzisz uśmiechniętą mordę czy kogoś innego i te oczy i widać, że tam coś przeskakuje. No, to jest niesamowite. Dwie rzeczy na pewno wyróżniają twoją rolę w planie B. No jedna, troszeczkę już o tym wspominałeś, to jest to, że grasz faceta, który jednak ma bardzo skomplikowany życiorys, no i jest w trudnym momencie w życiu, a jednocześnie mówi się, że to najbardziej komediowa postać w tym filmie, gdzieś jednak te elementy dramatyczne z komediowymi się łączą, a drugie to, że to jest jednak przede wszystkim film o kobietach, więc wyróżniasz się, bo jesteś jedynym facetem w takiej większej roli. No i może dlatego, no, że ten film stoi na dziewczynach, i zagrały pięknie. Oglądałem ten film i po prostu raz, że mi się film podobał bardzo, a dwa, że patrzyłem na te koleżanki, które tak pięknie grają i te trudne sceny grają. I tak prawdziwie, że właśnie to, co mówiłem na samym początku, że grają takie postaci, które ja chciałbym spotkać. Mało tego, ja ich spotkałem, ja się z nimi koleguję, ja mam przyjemność z nimi grać. I że stworzyły pełne postaci, tak pięknie reagują ci ludzie. No, ta scena, kiedy Edyta wchodzi do tej Januli, do tej takiej najeżonej do życia, zostawionej przez przypadkowo poznanego chłopaka i taki, że ma na twarzy idź stąd po prostu, nienawidzę, wchodzi ze swoim problemem i nagle swoją energią, jakimś takim wyładowaniem atmosferycznym z siebie tego całego bólu, w ogóle odwraca się wektor rozmowy, że tak powiem. Niesamowite to. Albo Kinga, która... Kinga Price, która dowiaduje się nagle w scenie, no, że koniec, no, że koniec, że se chłopak idzie w siną dal i co ona tam ma w oczach? No, Roma Gąsiorowska, która gra postać taką, no, że ciągle na tym ojcu i że ci różni faceci próbują, ona ciągle w tego ojca zapatrzona i taka nieufna i taka, no, taka fajna babka, szkoda, że jest sama. I ta Janula taka wystroszona, nastroszona, niby taki kogut bojowy, a tak naprawdę bardzo ciepła, serdeczna, opiekuńcza osoba. Czyli Małgorzata Gorol? Tak, Małgosia. No kurczę, no po prostu oglądałem bardzo fajny film, wspaniale zagranymi kobiecymi rolami. Możemy sobie tylko życzyć tego, żeby tak było. Kinga miała nawet na konferencji jakoś taki apel, że kobiety jak najwięcej, ja też jestem za tym, żeby było jak najwięcej ról dla kobiet i żeby wspaniałe polskie aktorki grały jak najwięcej wspaniałych ról, bo mamy naprawdę cudowne dziewczyny. No i właśnie, i możesz być spokojny, bo nawet jak grają głównie kobiety, to i tak się znajdzie coś dla Marcina Dorocińskiego, więc tak, dlatego tobie łatwo to powiedzieć. Wiesz co, to nie jest tak, że zawsze wiesz, co ci z tego filmu powstanie. Jak wiemy, film powstaje 3 razy, podczas pisania scenariusza, podczas tworzenia filmu i w montażu. Na każdym etapie myślę, że można popsuć film, ale nawet jeżeli coś czasami nie wyjdzie, to jakby dla nas aktorów praca jest najważniejsza. Często ten proces, do którego tak zwany zwykły widz nie ma dostępu i nie wie, co my tak naprawdę robimy, tu przerwał, lecz rób trzymał, ktoś wchodził do pokoju, wynosili palta, ale swoje. Spoko, Małgosiu, jak ty, to możesz. Cudownie zagrałaś. Szczególnie, że dopiero... Ty zagrałaś cudownie. Nie. Naprawdę najbardziej mi się podoba Mirek. Cudownie. Jaki Mirek? Jaki Mirek, właśnie. Ten od kotleta. A Mirek to jest bohater. Kotleta. Bardzo ci dziękuję. Wielka przyjemność było patrzeć na ciebie. Na ciebie też jak zwykle. Dobrze, dziękuję. Zaimprowizowany reportaż. Zaimprowizowany reportaż w pokoiku w kinie Atlantik. Tak, i to było spotkanie nieoczekiwane z Małgorzatą Gorol, o której zresztą przed chwilą mówiłeś. No ale pytanie jeszcze na 2018 rok, bo tak, mamy plan B. Wspomniałeś już o kolejnym filmie Kingi Dębskiej, w którym zagrałeś, czyli Zabawa, Zabawa, to czekamy na premierę. A w czym cię jeszcze zobaczymy? Bo przecież nie tylko w polskim kinie. Ale przede wszystkim w polskim kinie. Często jest takie nagromadzenie, że człowiek porobi dużo wcześniej różne filmy, a potem one wychodzą w dosyć bliskim czasie i się wydaje, że nic innego tylko i robił w jednym momencie. No ale tak to już jest. Natomiast miałem wielkie szczęście pracować przy po prostu świetnych historiach, tak jak Plan B, tak jak Pitbull, który 13 marca wchodzi do kina i to... Właściwie taki twój powrót po latach do bohatera. No to był taki coś, że to nie było planu B. No ten plan B nagle się pojawił rok temu i się ziścił, ale o tym pogadamy w następnym odcinku naszych przygód. No i Siedem Uczuć Marka Koterskiego, to też bardzo bym chciał, żeby Markowi wyszedł i nam wszystkim, którzy brali udział przy tym filmie, tak jak on to dokładnie napisał, bo ten film jest jak jakaś uwertura i też o takich ludziach, co to im się życie kotwasi. Znaczy o tych siedmiu najważniejszych uczuciach, że jeśli sobie w młodym wieku rodzice albo ci, którzy są za naszą edukację, za nasze dorastanie odpowiedzialni, nie pomogą nam i sobie z nimi nie poradzimy, to po tym życiu mamy przerąbany. Piękny, mądry film, który jest straszny, śmieszny, wzruszający, a przede wszystkim jakiś taki też ludzki, mądry i Marek w jakiejś świetnej formie, więc mam nadzieję, że no to była też kolejna niesamowita przygoda. No i jakoś pewnie na jesieni też Hurricane, czyli Division 303, ale to jeszcze nie znam dokładnej daty premiery, bo teraz przed twórcami po nakręceniu wszystkich zdjęć aktorskich i w lokacjach ciężkie efekty specjalne, których jest tam bardzo dużo i strzelaniny, pościgi samolotami i tak dalej, więc trzymam mocno kciuki i zobaczymy, co to będzie. Propozycje z zagranicy, bo przecież od lat jednak funkcjonujesz na różnych rynkach, wciąż płyną? Jakoś tak one sobie powoli płyną. Ja się na nie nie nastawiam. Jeśli przyjdą, ja to traktuję jako coś naprawdę, jakiś taki bonus, jakiś coś super ekstra, truskawkę na torcie, że nagle się coś zdarza i jestem na to bardzo otwarty, jeśli scenariusz jest fajny, ale ja żyję tutaj i tutaj mam wrażenie, że mam coś do powiedzenia i chciałbym tutaj tworzyć i chciałbym mieć jeszcze coś do przekazania, być łącznikiem, tak jak zawsze nazywam, że my aktorzy jesteśmy tylko i aż takimi przekaźnikami emocji, które są zapisane na papierze, a potem wyskakujemy z tego ekranu i razimy tym wzruszeniem, rozbawieniem, przerażeniem widzów, którym fantazja galopuje i umysł i serce i tak lubię po prostu najbardziej. I takich emocji nie zabraknie nam na pewno na seansie Planu B, na który właśnie zapraszamy. Zapraszam serdecznie na film Plan B, już w kinach. Pozdrawiam serdecznie. Marcin Dorociński. Gdzie? W Polsce. Ale w sali, w kinie. Atlantik. No to żeby tak zamknąć ten reportaż. Aha. Prościutko z maleńkiej salki w kinie Atlantik. Zapraszam Państwa serdecznie na premierę filmu Plan B w reżyserii Kingi Dębskiej od 2 lutego w kinach. A w której kolejności pojawiasz się na plakacie filmu? Na plakacie jako trzeci. Dobrze. Widziałeś plakat z wąsami? Nie. Jeden z fanów na moim Facebooku przerobił ten plakat i dorobił wszystkim bohaterom, bohaterkom moje wąsy. I uważam, że to strzał jest też. Polecam, zobacz. No to już jest propozycja od Marcina Dorocińskiego dla wszystkich słuchaczy trójkowo-filmowo, plakat z wąsami. Będziemy pamiętać, przez chwilę pojawiła się właśnie w rozmowie Małgorzata Gorol, ale z tą aktorką spotkamy się za moment jeszcze na dłużej. A wcześniej piosenka, która tak pięknie zamyka film Kingi Dębskiej Plan B. Jeszcze w Zielone Gramy, Daria Zawiałow. Człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę mróz czy w upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle i ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok na... więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skromnie jedna siwa, jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść rwie, jeszcze nie. Ja Zawiałow, jeszcze w zielone gramy, piosenka zamykająca plan B Kingi Dębskiej. Wracam jeszcze do tego właśnie filmu, bo zagrała w nim również Małgorzata Gorol, przypomnę, laureatka konkursu Talenty Trójki w kategorii teatr. I wprawdzie widzimy ją po raz pierwszy na dużym ekranie, ale to nie jest jej debiut, bo zadebiutowała w filmie Twarz Małgorzaty Szumowskiej. Plan B to już druga rola, ale w kinach, w repertuarze pojawiają się te filmy w odwrotnej kolejności. No i właśnie Małgosia Gorol wybiera się do Berlina. Od czwartku Międzynarodowy Festiwal Filmowy Berlinale potrwa w tym roku do 25 lutego. I piękna reprezentacja polska w konkursie głównym, właśnie film Twarz Małgorzaty Szumowskiej. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Starannie wybierasz swoje role, grasz w ambitnym repertuarze, mam na myśli przede wszystkim do tej pory teatr, a tu jednak, tak jak mówi zresztą sama autorka Kinga Dębska, to jest film środka. To jest taki film, który ma absolutnie ambicje artystyczne, ale przede wszystkim zrobiony został po to, żeby go z przyjemnością oglądać, i tak też jest. Troszeczkę lżejszy repertuar. Jak do tego podeszłaś? Nigdy nie wykluczałam czegoś takiego, że ja sobie nie pozwolę na zagranie w komedii romantycznej. Nie myślę tak o swojej karierze czy o swoim zawodzie, że jakieś zadania są tak strasznie niegodne dla mnie, bez przesady. Czyli nie masz z tym problemu? Już w pracy wyszły takie rzeczy, że miałam z niektórymi rzeczami problem i o samym akurat kinie środka, bo tak często to mówimy, że doszło do pewnej takiej małej awantury z Kingą, kiedy się o to kino środka kłóciłyśmy, gdzieś tam po prostu w którejś sytuacji wyszła taka rozmowa, że ja po prostu powiedziałam, że ja nie potrafię proponować z rejonu kina środka, bo nie mam takich propozycji, no bo gdzieś... No nie masz takich doświadczeń. Nie mam takich też doświadczeń. Pytanie, czy to jest jaki mój cel, czy ja celuję w takie rzeczy, czy to jest coś, czego się nie boję, co może się wydarzać chyba bardziej. Natomiast no właśnie, no jest takie pytanie, co robić dalej, i wydaje mi się, że ze swoją karierą przynajmniej w Polsce i na to, jakie produkcje tutaj są robione, trzeba się wyluzować, ale też trzeba chyba się zastanowić nad tym, co tutaj, gdzie uderzać. No bo właśnie pytanie, czy to aż tak to interesuje. Ale widziałaś gotowy, już skończony film. No i jak? Okej, mam jakieś tam swoje emocje, ale też jestem pierwszy raz w sytuacji tej takiej konferencji prasowej. Ten film gdzieś tam pewnie czerpie i korzysta z takich efektów typowych dla komedii romantycznej, dobrej komedii romantycznej, ale właściwie ja bym go nazwał antykomedią romantyczną. Tu jest więcej jednak o rozstaniach, o pewnych tych bardziej dramatycznych sytuacjach w życiu ludzi niż o rozkwitaniu uczuć. Mhm. No tak, tylko pytanie, czy brak happy endu... Zależy dla kogo. No właśnie. Odciążając też ten tak zwany termin kino środka, myślę, że to jest film ciepły w jakimś sensie. Coś takiego, co na pewno może trafić do widza. Wspomniałaś, że pierwszy raz byłaś w takiej sytuacji konferencji prasowej, premiery prasowej, ale musisz się do tego przyzwyczaić, bo kolejne już za chwilę, i tutaj chcę nawiązać do filmu, przy którym pracowałaś wcześniej, a premiera chyba już za chwilę na wielkim międzynarodowym festiwalu. Berlinu, prawda? Tak, tak. Rzeczywiście jedziemy do Berlina z Małgorzatą Szumowską i to jest mój debiut. Twarz zrobiłam najpierw. Plan B jest moim drugim filmem, więc takim moim prawdziwym debiutem, bo naprawdę takim pierwszym spotkaniem i dużym doświadczeniem to jest praca z Szumowską, więc mam dwa wielkie wydarzenia niemalże jednocześnie, bo to się po prostu tak zbiegło w czasie. Ale zupełnie jednak innego rodzaju Twarz będzie miała swoją uroczystą premierę właśnie nie w Polsce, tylko w Berlinie, jednak na bardzo ważnym festiwalu, gdzie Małgorzata Szumowska już również jako laureatka zaistniała. Jakie w związku z tym masz emocje, oczekiwania? Myślę, że to nie jest rzecz o oczekiwaniach, tylko o emocjach. To jest wielka radość, to jest jakiś rodzaj spełnienia, no myślę, marzenia, czy to jest jakby coś takiego, co rzeczywiście, no coś, co chyba najpiękniejszego, co mogłam sobie wymyślić, czyli to, że ja debiutuję akurat w takim filmie, który ma premierę w Berlinie. To był film trzymany, właściwie powstawał już dosyć dawno. Tak. Trzymany był w wielkiej tajemnicy, nikt nie chciał o Twarzy za wiele mówić, no ale już teraz można, no bo za chwilę pierwsi widzowie na razie festiwalowi Twarz zobaczą. Kogo tam zagrałaś? Wokół czego ta historia? Chyba nie chcę właśnie mówić jeszcze. Tym bardziej, że tak długo też kręciliśmy ten film, bo kręciliśmy go ponad rok. Tak akurat powiedzmy z racji krajobrazu zmieniającego się, który był potrzebny. Więc jak już tak długo czekaliśmy, to już doczekajmy do tego Berlina. To już jest za chwilkę. No to zapytam inaczej. Tak się złożyło, że rzeczywiście początki twojej aktorskiej pracy w kinie to jest współpraca z dwiema reżyserkami. I jak mogłabyś zestawić Kingę Dębską z Małgorzatą Szumowską? Czy to są zupełnie różne metody pracy, dochodzenia do pewnych efektów? To są zupełnie różne filmy i dwie zupełnie różne kobiety i nie będę zestawiać ich. Są dwa różne doświadczenia, dwa zupełnie różne doświadczenia, ale fakt faktem dwie pierwsze kobiety i... Tak, szczęście do kobiet, tak to skomentujesz. Mam szczęście do kobiet reżyserek. Kiedy Twarz zobaczymy w polskich kinach? Nie jestem pewna. Na razie szykujemy się na wycieczkę do Berlina. No to trzymam kciuki. Dziękuję. Dziękowała Małgorzata Gorol. No właśnie, premiera światowa w Berlinie. Ta Polska, jeśli się termin nie zmieni, planowana jest na 6 kwietnia. Twarz Małgorzaty Szumowskiej. A dziś jeszcze przed 15... piosenka, również nominowana do Oscara. Mystery of Love z filmu Tamte dni, tamte noce, Sufjan Stevens. Nie wiem, czy to nie jest nie najpiękniejszy utwór, przynajmniej ten, który mi się na razie podoba z tych nominacji najbardziej. A film już w naszych kinach, Tamte dni, tamte noce, nowy obraz Luki Guadagnino. Absolutnie polecam. 4 nominacje do Oscara, w tym dla najlepszego filmu. Już do usłyszenia, Ryszard Jaźwiński. White noise, what an awful sound. Fumbling by Rogue River, feel my feet above the ground. Hand of God, deliver me. Oh, oh, oh, is me. The first time that you touched me, oh, the wonders ever seen. Thank you.